NPO Radio 1 met Menno Bentveld. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag wil respect. Niet alleen voor hemzelf, maar voor iedereen en onder elkaar. Het is vandaag de eerste dag van de Week van Respect. En daarom gaat Jan van Zanen op een Haagse school dit gesprek over dit thema aan. De burgemeester is zometeen mijn gast in de Nieuws-BV. Ook gaan we na of de nucleaire veiligheid wel is verbeterd. 10 jaar na Fukushima. Maar eerst de Nederlandse delegatie in Glasgow. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Nederland belooft toch te stoppen met buitenlandse investeringen in kolen, olie en gas. Het kabinet wilde daar eerst geen beslissing over nemen, want het is demissionair. Maar op de klimaattop in Glasgow heeft Nederland nu toch gezegd dat het zich bij de verklaring van andere landen aansluit over de investeringsstop op fossiele brandstofprojecten. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet gebeurde dat na grote druk. Vanuit milieuorganisaties was er verontwaardiging. Onder meer omdat ze wel Rutte hoorden zeggen action, action, action vorige week. Nou, waar was dan die actie? En inderdaad ook politiek. Er was een motie van GroenLinks. Daar zou morgen over gestemd gaan worden. Om toch in te stemmen met deze verklaring. Daar was steun voor van onder meer D66, coalitiepartij. De vraag was nog of het een meerderheid ging halen. Maar die stemming morgen is dus niet meer nodig. Opsporingsdiensten in Nederland hebben in een onderzoek naar witwassen voor meer dan 25 miljoen euro aan cryptomunten in beslag genomen. En dat is een record. Heel vorig jaar werd nog maar 8 miljoen aan cryptomunten in beslag genomen. Anne de Leeuw van het Openbaar Ministerie. Van wie waren die munten waarop beslag is gelegd? We hebben in deze zaak op meerdere verdachten zicht gekregen. We hebben op tientallen wallets beslag gelegd. Ja. Tientallen wallets, legt u eens uit, want hoe tref je die cryptomunten aan? Ja, dat is lastig natuurlijk. Het is veel moeilijker om daarachter te komen dan een bankrekening te achterhalen of iets dergelijks. We hebben de afgelopen jaren heel veel kennis opgedaan. We zijn erachter gekomen dat het belangrijk is om financiële en technische kennis te koppelen aan een internationale samenwerking. En door al die gremia bij elkaar te brengen, hebben we nu deze snelle interventie kunnen doen. Het gaat over Bitcoin, Ethereum heb ik gelezen. Dat zijn op zich geen illegale munten. Zeker niet. Het gebruik van deze munten is zeker niet illegaal. Maar het is wel heel aantrekkelijk voor criminelen om er gebruik van te maken. En dat heeft met meerdere zaken te maken. Ten eerste zijn het munten die je heel snel internationaal kunt verplaatsen. En daarnaast is het anoniem. En dat is natuurlijk het voordeel ten opzichte van bankrekeningen. En ook het voordeel ten opzichte van cashgeld. Wat nou eenmaal niet zo snel verplaatsbaar is. 25 miljoen tegen 8 miljoen vorig jaar, wat u in beslag neemt. Hoe moet ik me dat voorstellen? Zit u nou met een hoop geld? Of is dat op een knop en dan delete u het? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dat geld is nu overgemaakt naar het Openbaar Ministerie. Dat hebben wij hier nu veiliggesteld. En anders dan burgers gaan we daar natuurlijk heel professioneel mee om. Voor ons is dit geen hobby of iets dergelijks. Wij zullen deze gelden te gelden gaan maken. Ja, en 25 miljoen, hoeveel is er in de markt eigenlijk op dat gebied? Op de criminele markt bedoelt u dan? Yeah. Ja, we hebben de afgelopen jaren heel veel zicht gekregen op het gebruik van deze cryptovaluta door criminelen. En wat we zien is dat het enorm in omvang toeneemt. We zien het vaker in onderzoeken voorbij komen. We leggen ook veel meer beslag erop. Dus daarin zien we dat het enorm aan populariteit wint binnen het criminele milieu. Om redenen die ik net ook noemde. Dus dat is wat we waarnemen op dit moment. Ik kan er geen exact getal aan koppelen hoe groot het aandeel crimineel geld nou is binnen cryptocurrency. Maar we weten in elk geval wel dat het zeer aantrekkelijk en populair is. Anne de Leeuw van het Openbaar Ministerie. Oud-SGP-leider Bas van der Vlies is overleden. Hij was al lang ernstig ziek. Het boegbeeld van de partij zat tussen 1981 en 2010 in de Tweede Kamer. En 24 jaar was hij daar fractievoorzitter. Volgens zijn opvolger, Kees van der Staaij, heeft van der Vlies een grote invloed gehad op de partij. De SGP en Van der Vlies waren onafscheidelijk verbonden. Want toen ik zelf op de middelbare school zat, was hij al fractievoorzitter. En vond het toen ook van 1998 wel heel wat om ook aan te schuiven als 29-jarige bij dit soort ervaren wijze mannen als Van der Vlies en toen ook Koos van den Berg. Bas van der Vlies was 79 jaar. PostNL heeft last van de veranderde btw-regels voor pakjes van buiten de EU. Per 1 juli moet ook voor kleinere pakketjes belasting worden betaald en daardoor bestelden mensen minder bij Chinese webshops als AliExpress en Wish. Twee grote slachthuizen in Gelderland hebben vorig jaar een boete gekregen omdat varkens niet goed waren verdoofd. Toezichthouder NVWA behandelde twee incidenten, meldt Omroep Gelderland. Een medewerker die verdovingen uitvoerde had niet de juiste papieren. In het Joran Bos ziekenhuis in Den Bosch is een radioloog aan het werk, terwijl die besmet is met het coronavirus. Het ziekenhuis bevestigt het bericht uit het AD en zegt dat anders de continuïteit van de zorg in gevaar komt. Een man uit Drenthe staat samen met 22 anderen in Griekenland terecht voor onder meer mensensmokkel, spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Griekse justitie eist celstraffen tot 25 jaar tegen de groep. Volgens de Drent van 73 heeft hij met zijn stichting gewoon vrijwilligerswerk gedaan op Lesbos. Het NOS-journaal. Reizigers kunnen weer naar de VS vliegen. Anderhalf jaar lang waren er reisbeperkingen vanwege corona, maar Amerika is weer bereikbaar. Passagiers moeten wel volledig zijn gevaccineerd en ze moeten een negatieve test overleggen voordat ze instappen. Vanochtend gingen de eerste vluchten. Eindelijk. Eindelijk. Ik heb 2 jaar moeten wachten. Ik heb een huis in Amerika, een bedrijf in Amerika. Ik heb alles geprobeerd om binnen te komen. Maar dus nu kan het. Dus de eerste vlucht. De eerste de beste gelegenheid naar Amerika. Hoe voelt dat? Dat voelt fantastisch. Echt een opluchting. Ik ben al dagen dat ik denk, oh jongens, ik hoop dat het doorgaat. En hier sta ik en ik ga zo meteen aan boord. 11 uur vliegen en dan ben ik in mijn geliefde Californië. Goedemorgen. Ik ga meestal je paspoort in. Met wat voor gevoel stappen jullie zo meteen in het vliegtuig? Ja, heel fijn. Eindelijk. Eindelijk. Het is wel een hele druk, want we zijn al heel lang bezig, maar eindelijk weg te gaan. Ja, toch een beetje gespannen. Je weet ook niet hoe het daar gaat met de regels. Maar, en hopen dat het allemaal goed komt. Dat we niet opeens weer terug moeten. Dat ook alweer. En ook wel ontluchting. Van het kan weer, we gaan eindelijk op reis. Nu kan het. Ja. En we gaan er gewoon de beste van maken wat we kunnen doen. Zien hoor, dank u wel. Goedemorgen. Dank je. Een verslag vanaf Schiphol van Pien Lerink. Bekende Amerikaanse conservatieven zijn boos op Big Bird, Pino, in de Amerikaanse versie van Sesamstraat. Ze zijn boos omdat hij vaccinaties voor kinderen promoot. Bij CNN werd Big Bird bijvoorbeeld gerustgesteld over hoeveel pijn dat prikje doet. Walt, I'm a little scared to get the shot because I don't like needles. Will it hurt? Oh, it's okay to be scared and to have some of those big feelings, Big Bird. Can I tell you something? Even as an adult, I don't like to look when the doctor puts that shot in my arm. En daarna schreef Big Bird dus op Twitter: mijn vleugel doet een beetje zeer, maar dit geeft mijn lichaam wel extra bescherming. En de Republikeinse senator Ted Cruz noemt het overheidspropaganda voor 5-jarigen. De opmerkingen van de Amerikaanse Pino komen op het moment dat in de VS het gebruik van het Pfizer-vaccin is goedgekeurd voor 5 tot 11-jarigen. Dat is het. 8:12. Het weer nog. Zon en wolken, vooral in het noorden een enkele bui, en het wordt een graad of 12. Morgen droog en zonnige periode en ook dan ongeveer 12 graden. En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, Tim Schaap. Er is 1 file te melden. Die kom je tegen op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij het harde is de linkerrijstrook dicht door een spoedreparatie aan de vangrail. Dat zorgt daarvoor 5 kilometer aan file vanaf Epe. Reken daar op 10 minuten vertraging. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. voel je dat je handen weer beginnen te trillen. En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren. Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe. Waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. NPO Radio 1. BNN VARA. Menno Bentveld, de nieuwsbv. 2000 pagina's, 3 vertalers, 13 jaar werk. De Chinese literaire klassieker De Droom van de Rode Kamer is er eindelijk ook in het Nederlands. 1 op de 4 Chinezen las het meesterwerk al en nu afwachten hoe dat in Nederland uitpakt. Na 12:30 hoor je er alles over. Ook dit uur infographics van toen, bekeken vanuit de Black Archives van nu. En ik praat zometeen met de Haagse burgemeester Jan van Zanen over het belang van respect. Maar nu eerst nucleaire veiligheid. De nieuwsbv. Een zware aardbeving en tsunami troffen Japan hard 10 jaar geleden, met duizenden dodelijke slachtoffers tot gevolg. Maar de ramp werd nog groter toen bleek dat de kerncentrale in Fukushima geraakt was. Na de aardbeving en de tsunami van afgelopen vrijdag volgden de incidenten bij de kerncentrale in Fukushima elkaar in hoog tempo op. Vannacht was er dus ook een explosie in reactor 2, die waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak is van de verhoogde concentraties radioactiviteit. En het is die explosie, vannacht in reactor 2, die in binnen- en buitenland grote onrust veroorzaakt. Er heerst angst voor het ergste scenario. Japan kampt nog altijd met de gevolgen van deze ramp 10 jaar geleden. In Wenen start vandaag de internationale conferentie voor de verbetering van nucleaire veiligheid. Hoe veilig zijn onze kerncentrales eigenlijk vandaag de dag? Ik ga het erover hebben met Jan Haverkamp, kernenergie-expert bij WISE Nederland, een organisatie voor groene stroom en tegen kernenergie. Goedemiddag, Jan Haverkamp. Goedemiddag. Ja, vandaag komen de internationale experts op het gebied van nucleaire energie bij elkaar op een conferentie om te praten over de veiligheid hiervan. Wat zijn de belangrijkste punten die op de agenda staan? Nou, het is eerst bovenal een evaluatie van wat er de afgelopen 10 jaar is gebeurd. En op grond daarvan kijken wat er verder nog zou moeten gebeuren om problemen zoals we die in Fukushima hebben gezien in de toekomst te voorkomen. Ja, nou laten we dan maar even opfrissen. Even teruggaan naar die problemen. Wat ging er nou precies mis in de kerncentrale van Fukushima? Nou, vlak na een aardbeving bereikt een enorme tsunami de kust van Noord-Japan. En die tsunami was zo hoog dat alle veiligheidsmaatregelen die er waren, zoals bijvoorbeeld een anti-tsunami muur die ze gebouwd hadden vroeger, dat die niet afdoende waren. En dat de hele elektrische stroomvoorziening in de Fukushima kerncentrale onderliep met water. En dus Fukushima ineens zonder stroom zat, zonder koeling zat. Daarbij werd die steeds heter. Ontstond de waterstof, dat ontplofte. En 3 van de reactoren begonnen toen radioactieve stoffen de lucht in te blazen. En wat voor de mensen die niet opgegroeid zijn, ook met Tsjernobyl en zo, wat is dan het probleem bij zo'n kerncentrale als al die dingen uitvallen? Is het dan meltdown of het ontsnappen van allerlei gevaarlijke stoffen? Nou, dit was dus inderdaad een meltdown. De meltdown op zich is natuurlijk het probleem niet. Het probleem is dat er bij een meltdown heel erg veel radioactieve stoffen naar buiten komen. En als er dan geen barrière is om ze tegen te houden, dan komen die in het milieu. Nou, dan praat je over radioactief jood, je praat over radioactief cesium, je praat over radioactief strontium. Dat zijn stoffen die dan verspreiden. En die door mensen kunnen worden ingeademd of anders worden opgenomen. En mensen in de directe omgeving, die moeten dan inderdaad weg. En meltdown, dat woord dat valt, wat is dat? Nou, dat is dat de temperatuur in de kerncentrale zo hoog oploopt dat de brandstof gaat smelten. En in dit geval smolt het werd het zo heet dat het dwars door het reactorvat smolt en dan op de grond terechtkomt. En ja, dan heb je al een van de, of dan heb je al drie van de eerste barrières gebroken. Ja. En welke actie is er nou wereldwijd misschien wel genomen na de ramp in Fukushima? Ja, er is natuurlijk wat er gebeurde was dat iedereen enorm schrok en ging kijken naar of er soortgelijke dingen zouden kunnen gebeuren in andere kerncentrales. In Europa hebben we al in oktober 2011 heeft de Europese Commissie besloten om een nucleaire stresstest uit te voeren. Een beetje vergelijkbaar met de bankstresstest die we na 2008 hadden gehad. Om te gaan kijken van hoe goed zijn de Europese kerncentrales beveiligd tegen problemen waarbij de stroom uitvalt, de koeling uitvalt. Of er andere volstrekt onverwachte dingen gebeuren. En hoe zijn, als je kijkt naar Nederland, hoe zijn wij er doorheen gekomen? Want wij hebben dan één grote centrale in Borselen en twee kleintjes, Delft en Petten. Ja. Nou, Nederland heeft meegedaan met die stresstest. En daar is eigenlijk gebeurd wat er in heel Europa gebeurde. Er zijn een aantal maatregelen uitgerold die een verbetering van de veiligheidssituatie zouden moeten inhouden. En dan moet je denken aan mobiele dieselgeneratoren die aangekoppeld kunnen worden als de eigen dieselgeneratoren op de een of andere manier niet werken. In het geval van een noodgeval. Je moet denken aan het kunnen toevoeren van water uit andere bronnen. Dat is voor een deel doorgevoerd al. Ja. Toen Borselen 40 jaar oud werd, 42 jaar oud was. Voor een deel zijn het studies en ja, dat blijven gewoon studies. Maar dus kunnen we nou zeggen dat dat de mensen rond Petten, Delft en Borselen rustig kunnen slapen? Nee, rustig slapen rond de kerncentrale kun je altijd. Maar wat je niet kunt doen is helemaal uitsluiten dat er een ongeval komt. En dat is ook in het geval van Borselen nog steeds zo en ook van Petten en Delft. Maar vooral bij Borselen en wat grotere centrale. Zo'n ongeval als bij Fukushima kan nog altijd gebeuren. En zijn wij daarop voorbereid? Het probleem is dat Nederland daar slecht op voorbereid is. Ah. Een voorbereidingsplan dat een aantal maanden geleden werd doorgerekend door het RIVM. Ja, dat is toch gebaseerd op maar een tiende van de uitstoot die we bij de Fukushima-reactoren hebben gezien. En men heeft niet verder durven kijken, omdat we weten gewoon dat als het echt een heel groot probleem wordt, dat we dan ook net zo'n chaos in Nederland krijgen als dat we ook in Fukushima hebben gezien. En wat vindt u daarvan? Wat zou dan uw aanbeveling zijn? Nou, dat is een van de vele redenen waarom wij zeggen van zeker zo'n oude kerncentrale zulke oude kerncentrales als dat we hier in Nederland gebruiken, moet je eigenlijk gewoon zo snel mogelijk uitfaseren. Ja. Borselen is maar klein. Het is minder dan 1% van de Nederlandse energievoorziening, maar 3% van de elektriciteitsvoorziening. Dat is het probleem op zich niet. Hij draait nog verlies ook. We hebben hem niet echt nodig. En zulke oude kerncentrales kun je wat ons betreft gewoon beter zonder doen. Ja. Ook op dit moment, er wordt natuurlijk nu, zeker ook de afgelopen weken, weer veel gesproken over allerlei vormen van energie. En kernenergie hoor je dan toch steeds weer vaker genoemd worden. Hè? Naast fossiel, waar we van af willen. Zon en wind die nog niet alles kunnen leveren. Wat vindt u daarvan? Ik heb net al gezegd, van Borssel draait nu al een aantal jaren verlies. Op het moment dat we praten over nieuwe kerncentrales, wordt dat probleem nog steeds nog veel groter. Kerncentrales zijn namelijk ontzettend duur. Bovendien zijn ze heel erg langzaam om te bouwen. Je hebt zeker 11 tot 15 jaar nodig voordat je een nieuwe kerncentrale neerzet. Dus dat betekent dat voor 2030 zullen ze absoluut nog geen rol spelen. En dan zijn ze ook heel marginaal. Ik zei net al, Borssel is maar 3% van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Wereldwijd, als we de hoeveelheid kerncentrales zouden verdubbelen, maar een deel van onze energie komt toch ook uit Frankrijk? Dat is toch kernenergie? Zelfs als je de capaciteit van kernenergie wereldwijd zou verdubbelen, zou dat maar 4% broeikasgassen verminderen. Dus dat is heel marginaal. En als we dan gaan kijken naar wat we wel moeten doen op dit moment, en dat is ontzettend veel. We moeten in een aantal decennia op 0% koolstofuitstoot komen. Nou, daarvoor moet je nu maatregelen nemen. En wat we nu in Nederland zien is dat juist diegenen die die maatregelen niet genomen willen zien worden, die leiden nu de aandacht af door over kernenergie te beginnen. En dat vind ik ontzettend problematisch. Ja. Kijk, we moeten nu gaan kijken naar hoe we onze energievoorziening anders gaan opzetten, hoe we energie-efficiënt gaan worden. En daar beginnen we stappen te maken. Kijk naar Tata Steel recent. Daar beginnen we kleine stappen te maken. Daar moeten we op dit moment de nadruk in. Kerncentrales gaan ons daar niet bij helpen. Wordt u er onrustig van die huidige, nou ja, de tijdgeest? Dat je er nu toch steeds weer mensen op hoort terugkomen op het kernenergieverhaal? Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Tijdens de aanloop naar de verkiezingen hadden we een kieskompas, waar mensen gevraagd worden van, nou, welke partij wil je nou kiezen? Nou, wat we nodig hebben zijn partijen die urgente klimaatactie nemen. Wat stond er in die kieskompas is, ben je voor of tegen kernenergie? Ja. Nou, dat laat dus wel heel duidelijk zien dat we absoluut niet doorhebben waar de prioriteiten liggen op dit moment in dat debat. Zeker niet als we al onze tijd gaan verdoen met een technologische oplossing die niet kan leveren wat we nodig hebben. Nee, duidelijk. Ik wens u veel sterkte daar op de conferentie. Dank u wel. En veel plezier ook wel. Doe je best. Dank u wel, Jan Haverkamp, senior kernenergie-expert bij Wise Nederland. De Nieuwsbv. Zometeen spreek ik de Haagse burgemeester naar aanleiding van de Week van Respect. Maar in zo'n week moeten we natuurlijk ook even luisteren naar dit iconische nummer van Aretha Franklin. Ja, het zou natuurlijk heerlijk zijn om langer naar Aretha te blijven luisteren. Maar we moeten ook een beetje ruimte inbouwen voor burgemeester Jan van Zanen. Vandaag begint de Week van Respect. Een week waarin, hoe kan het ook anders, aandacht wordt gevraagd voor wat meer tolerantie en respect voor elkaar. Door het hele land steken mensen de handen uit de mouwen om bij te dragen aan deze week. Waaronder burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. Welkom, meneer Van Zanen. Goedemiddag. U gaat het met studenten van ROC Mondriaan hebben over respect. Waarom juist daar? Nou ja, daar ben ik voor uitgenodigd. Het lijkt me een hele leuke school. Het is een van de vestigingen van het ROC Mondriaan. Dat zijn de leerlingen die in de horeca facilitair dingen willen gaan doen, dienstverlening. En daar zal ik een gastles uitspreken. Mm-hmm. En dan hangt het er een beetje vanaf hoe dat gaat. Ik zal het hebben over bijvoorbeeld begroeten. Hoe doe je dat, zeker nu in coronatijd? En dat doe ik in Den Haag. Omdat Den Haag natuurlijk ook een stad is met grote verschillen. Met de verschillen in de achtergrond. En dan is het, denk ik, alles helpt om, omdat we al zoveel verschillen hebben, om elkaar een beetje aardig en vriendelijk te bejegenen. En u zegt, het gaat er onder andere over begroeten. Wat gaat u dan vertellen? Nou ja, hoe doe je dat nu ook in corona? Doe je dat met je handen? Doe je dat met een box? Oh zo. Knik je? Want daar begint het mee. Hè? Je ziet elkaar, maakt indruk. En nou, ben je dan aardig als je bij de kassa bent van een supermarkt? Ben je dan aardig als je staat te wachten op het rode licht of juist op het groene licht wat er niet is? Hoe ga je daarmee om? Mensen die wat langzamer zijn dan jou of juist wat sneller. Hoe doe je dat? En daar wil ik dan met ze over spreken. En dan, dan ook voorbeelden geven. Ja. Ik heb het vroeger ook gedaan. Ik heb het eerder gedaan in een andere gemeente. En ik verheug me er nu om het ook in Den Haag te doen. Het hangt dus ook een beetje van de leerling af. Hè? Want het aardige van zo'n les is dat je het samen doet. Een soort een interactie. Het thema dit jaar is zoiets als wat is echt, hè? Wat is echt? Wat is uw verhaal daarbij? Nou ja, meen je het? Want volgens mij kunnen mensen ruiken, zien, voelen. Als je zegt, goedemorgen, hoe is het ermee? Weet je? Of wat voor dag heeft u? Of hoe gaat het? Dan moet je wel mensen bijvoorbeeld eens beginnen met aankijken. Ja. Of een beetje de taal spreken, een beetje duidelijk spreken als iemand bijvoorbeeld hardhorend is. Nogmaals, hè, die verschillen, dat hoe je met elkaar omgaat, dat is ook iets, heeft ook iets met leeftijden te maken, met gedrag. En is het echt, meen je het? Ja. Ik heb wel eens een voorbeeld. Ik zal het voorbeeld nu neutraal maken. Ik heb ook bij jongere leerlingen het gedaan. En dan waren ze voorbereid. En dan kun je zeggen, nee, maar wat is respect? En dan hadden ze goede verhalen. En toen zei ik van, wie is hier voor, ik noem maar wat, voor Ajax? Dan gingen een heleboel vingers omhoog. Wie is hier voor Feyenoord? dat was één jongetje. Die werd meteen uitgejoeld en uitgejouwd. En toen zei ik, hey, geachte klas, wat is dit? Is dit nou respect? Weet je, is het echt, heb je het doorleefd? En daar moeten we ons een beetje ons best voor doen. Nou is dit een voorbeeld van Feyenoord-Ajax in een klas... en dan kunt u er met ze over praten en een mooi voorbeeld geven. Maar als we kijken naar de rest van de maatschappij... Nou, we hebben het over voetbalgeweld. Merkt u nou in uw werk, om u heen, in de maatschappij... dat respectvoller met elkaar omgaan... dat hoog in het vaandel staat bij steeds bij veel mensen? Ik ben ervan overtuigd dat het bij de meeste mensen... in een hoog in het vaandel staat. Mm-hmm. Maar dan... meer in de zin van dat het niet beter is geworden. Kijk, ik heb vanaf het begin af aan meegedaan aan de Stichting Respect. Het heeft ook meerdere gedaantes gehad en dat heeft zich ontwikkeld. En ik had niet gedacht dat wat ik toen vertelde... dat we daar in deze tijd eigenlijk nog meer behoefte aan hebben. En corona heeft daarbij niet geholpen. Hoe kan dat nou? Want dit wordt al sinds 2006 georganiseerd. U loopt al heel lang rond, maatschappelijke functie, openbaar bestuur... Wat gaat er mis? Corona heeft daar ook niet bij geholpen. We zijn het verleerd. Het is niet meer vanzelfsprekend dat je snapt dat een beetje vriendelijk bejegenen elkaar, een beetje vriendelijk, dat een vanzelfsprekend, dat alles moet hard en schreeuwerig. Maar daar moeten we gewoon tegen blijven. Ja, knokken of vechten is misschien dan weer het verkeerde woord. Maar gewoon blijven doen. Maar het is harder nodig dan voorheen. Ja, dat merkt u. Want nu krijgen we natuurlijk ook nog... We hebben nu natuurlijk ook nog de discussie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Dat zorgt ook voor heel veel reuring ook gewoon agressie, verbale agressie ook. Zeker. En daar moeten we steeds ons vinger op steken en zeggen... weet je mag best van mening verschillen. Dat hoort ook in een democratie. Dat is ook altijd zo geweest. Maar doe het een beetje met vriendelijkheid, met een open houding. En niet meteen met dreigementen en toestanden. Dat is helemaal niet nodig. Je kunt ook gewoon met elkaar praten en elkaar toch zeggen van... ja, ik ben het niet met je eens. Nou, en dat ga ik vanmiddag in de gastles vertellen, maar ook vragen. Want ik ben ook wel eens ongeduldig. En dan denk ik, jeetje, mine, wat duurt het allemaal lang... is ook niet erg respectvol. En daar moet ik eigenlijk ook gewoon over nadenken. Kunt u zich nog een moment herinneren, een tijd... dat wel veel vanzelfsprekender was? Ik denk dat het sinds de jaren... wat ik dan bewust, de jaren 70, is het harder geworden, denk ik. Ja. Waardoor, en verder kan ik ook niet teruggaan. Nou? Ja, ik weet het niet. Kijk, ik ben van 61 en dan ben je 10, hè, 10, 11. En dan, ik denk dat het in die tijd, wat ik me realiseer... is dat in die jaren, is dat minder vanzelfsprekend geworden. Ja, het was natuurlijk de tijd van de anti-autoritaire opvoeding. Ontzuiling. Zeker. We hebben wat en daar hebben we dus ook veel... dingen voor teruggekregen. De emancipatie, de onafhankelijkheid van mensen, hoog opgeleid, dat iedereen onderwijs. En dat hebben we. En dat niet je schoonmoeder alles bepaalt. Hè, of de kerk, of de meneer, de notaris, of de schoolmeester. Daar hebben we heel veel dingen voor teruggekregen. Maar in de samenleving hadden de mensen die ons wel eens, even het gordijn overdeden van let je op. Ja. Ook met het vingertje wijzen. Die hadden toch ook wel een rol. Want het cement in een samenleving. De mildheid als gewoon gedrag op straat en buiten. Ja. En we zijn natuurlijk ook... alles gaat sneller. Ja, ja. En dat hebben we. Dus ik weet nog dat ik... toen ik net burgemeester... dan moest je een vak sturen als er iemand in bewaring moest worden gesteld. Hadden we een rol in. En dan kon je er nog eens over nadenken. En dan kwam de zieke broeder het brengen. En toen kregen we de fax. En nu is het met een druk op de... Alles gaat sneller. Snel mening vormen, snel uiten. Yes. Ja. U gaat straks dus praten op de MBO. Gaat u nou de rest van de week, de ROC... gaat u nou de rest van de week heel Den Haag door... om respect te prediken? Of blijft het bij deze les? Het blijft bij deze les. Wethouders gaan ook. En ik probeer de hele dag opnieuw aan dat begrip respect... een beetje met mildheid, met elkaar omgaan, inhoud te geven door me te gedragen. En overigens me ook te laten aanspreken als het bij wel eens niet lukt. Als ik ongeduldig ben, maar ik noemde net dat voorbeeld al. Ja, ja. Nou, de boodschap is duidelijk. We gaan ons er een beetje aan houden. Een beetje mildheid ten opzichte van elkaar. Dank Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, over de week van respect die vandaag van start gaat. NPO Radio 1. Menno Bentveld. De Nieuws BV. W.E.B. Du Bois wist 100 jaar geleden in Amerika de positie van zwarten op een baanbrekende manier letterlijk in kaart te brengen. Zijn infographics zijn zo bijzonder dat ze tentoongesteld worden in Amsterdam. Du Bois inspireerde ook Martin Luther King, de man van de speech I Have a Dream. Hoe zou dat zijn gegaan als King ook gebruik zou hebben gemaakt van visuele middelen? PowerPoint bijvoorbeeld. Comedian Arnold van den Bossen schetst een beeld. Wat zou er nog overblijven van die speech, mensen? Dat zou er zo uitzien. Welkom allemaal, ik ben Martin Luther King. Ze hebben mij gevraagd van iets te komen vertellen over mijn droom. Dus hier de agenda voor vandaag. Dus het gaat over mijn droom. De huidige situatie van de zwarten. De gewenste situatie van de zwarten. De voordelen van de gewenste situatie van de zwarten. Klik hier om titel toe te voegen. Nu een speech van de Autocue. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! De druktemaker vandaag. Oh, pardon. De druktemaker vandaag is Ellen Dekwits. Ik wilde te snel, Menno. Ik was te enthousiast. Maar goedemiddag en goede maandag, lieve nieuwsbv'ers. Ja, het zijn spannende tijden natuurlijk met die klimaattop in Glasgow. Rutte die action, action, action riep. Ja. Het klonk bijna zo hoopvol dat je haast zou vergeten dat het demissionaire kabinet net nog miljarden aan KLM heeft geschonken. Maar ja, dat terzijde. En over naar iets veel belangrijkers. Want ik overhoorde gisteravond mijn neef van 13 voor zijn geschiedenis toetst. Hij was vanwege de klimaatdemonstratie natuurlijk veel te laat begonnen met leren. En zo kwamen er gisteravond hele reeksen Romeinse keizers voorbij. En toen we eenmaal bij Hadrianus waren aanbeland, de man die zijn volk beschermde, zijn rijk versterkte en daarnaast ook nog eens uiterst gewetensvol omging met de staatskas, slaakte mijn neefje een diepe, diepe zucht. Hadden we tegenwoordig maar zulke leiders, zei hij zacht. En ja, daar zweeg ik ook maar even, want we bevinden ons momenteel als mensheid nogal op een dieptepunt. Niet alleen in klimatologisch, maar ook in pandemisch en democratisch oogpunt. En uitgerekend nu is er een aantal door zichzelf bedwelmde sujetten aan het roer, bij wie het meer draait om de macht dan om de mensheid. Van Bolsonaro tot Orbán, van Boris Johnson tot de Poolse premier Duda, van de Australische Scott Morrison tot onze eigen klungelsmurf Mark Rutte. Dat nu net zij de teugels in handen hebben is een uiterst deprimerende gedachte. En soms zou je wensen dat het mogelijk was om enkele legendarische historische figuren weer tot leven te wekken om hen vervolgens orde op zaken te laten stellen. Dan zou ik bijvoorbeeld Marcus Aurelius de Europese Unie laten voorzitten, Abraham Lincoln aanstellen als het nieuwe hoofd van Facebook, Franciscus van Assisi de bio-industrie laten aanpakken en Jezus van Nazareth aanzetten als leider van Frontex, Florence Nightingale, Koning Salomo, Grutte Pier, de Maagd Maria. Allemaal lijken ze me capabeler leiders dan de klut waar we momenteel mee opgescheept zitten. Maar toen besefte ik dat ik de taal verkeerd naar keek. Want we hebben momenteel misschien te kampen met griezels als Lukashenko of Maduro, maar laten we wel wezen, wat kunnen we opgelucht zijn dat een tiran als bijvoorbeeld Caligula alweer eeuwen dood is. Wij danken allemaal ons bestaan aan het feit dat enkele mentaal zeer beschadigde heersers zoals Nero, Vlad Tepes of Ivan de Verschrikkelijke in een tijd leefden waarin er nog geen atoomwapens bestonden of er een klimaatprobleem was. Dus daar, lieve luisteraars, denk ik dan maar aan wanneer ik Rutte deze week in Glasgow hoor hakkelen over de saus van de Netherlands of Vladimir Poetin de gascrisis verder zien misbruiken voor eigen gewin. Ik hou mezelf voor dat het gewoon nog veel erger had gekund. Genghis Khan, Stalin, Mao Zedong, Nixon, Pol Pot, Bloody Mary, Robespierre, Saddam Hussein, Idi Amin, Leopold II van België, farao Echnaton. Die vormen tenminste geen bedreiging meer voor de mensheid. En weet u, heel af en toe, als ik aan het einde van de dag echt uitgeput en ook niet helemaal nuchter meer ben, is dat opeens echt een hele troost. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Het wordt gezien als literaire gebeurtenis van formaat. De vertaling van de 18e eeuwse Chinese roman De Droom van de Rode Kamer van de schrijver Cao Cui-jing. Maar liefst 13 jaar werkten drie vertalers om dit 2000 pagina's tellende meesterwerk voor het eerst een integrale Nederlandse versie te geven. Ik praat erover met een van de vertalers, sinoloog Anne Sietse Keizer en collega sinoloog Alex Lebbink. Welkom allebei. Dank je wel. Anne Sietske, ik begin bij jou, want samen met Mark Leenhouts en Sylvia Marijnissen klaarde jij deze monsterklus. Gefeliciteerd. Dank. Ja, je zit te glunderen. Ja, ik ben helemaal blij. Je hebt niet bij, hè? Nee, we hebben het nog niet. Nee, moet nog van de persen rollen. Moet nog van de persen rollen, ja. Zo'n monsterklus. Hoe belangrijk is dit boek in China eigenlijk? Nou, het hoort tot de vier meest gelezen Chinese romans, tot de vier grote klassieken. En dit is een roman die iedereen wel leest, misschien vanaf zijn 13e. En daarna lees je het gewoon nog een keer en nog een keer. En elke fase van je leven kun je er weer nieuwe dingen uithalen. Dus dat maakt die roman heel rijk. Maar is iedere Chinees nog een keer? Is dat om mensen dat boek echt heel erg gaaf vinden? Of is het ook omdat staat gewoon het plucht en lees allemaal? Nee. Het is gewoon omdat mensen het echt een mooi boek vinden. En omdat het meeslepend is, de hoofdpersonen, het gaat, er is een romantische verwikkeling natuurlijk. Dus dat als je, daarin word je gewoon meegesleept. Ja, dus het, ja. Het is gewoon een fijn boek. Alex, hoe blij ben jij met het verschijnen van dit boek? De vertaling. Het is wel echt heel tof. toen ik hoorde dat dit eindelijk ging gebeuren. Volgens mij wat Anne-Sietske net ook zei, het is een project van 13 jaar. Dan hoor je natuurlijk een heel lange tijd hoor je niks. En dan opeens komt er toch ergens een bericht naar buiten van ja, het is klaar, we gaan het doen. Ja, dat is wel heel gaaf dat dit boek dan eindelijk er is voor het Nederlands. Is het verplichte kost tijdens de studie sinologie? Ik weet niet of het verplicht was, maar het was in ieder geval wel iets dat we volgens mij allemaal wel stukjes hebben kunnen lezen. Het voordeel van dit boek is namelijk, heel veel van de klassieke boeken zijn in het klassieke Chinees. Dus Wenyan. Ja. Terwijl dit was een van de allereerste boeken die geschreven werd in het Baihua, in spreektaal. Waardoor het ook voor ons jonge sinologen toen redelijk toegankelijk was. Ja, Anne Sietske, even die twee talen hè, die Alex nu noemt. Vertel eens, wat is het verschil daartussen? Wat zijn dat voor talen? Ja, Alex die heeft het over Wenyan. Dat is de klassieke schrijftaal. Dus dat komt ook al voor in dit boek. Dus wanneer er brieven... Dus dit boek bevat ook brieven en registers en edicten van de keizer. En klassieke Chinese poëzie. Dat is allemaal in klassiek Chinees geschreven. Dat is een hele bondige taal. Die is soms wat moeilijk te begrijpen. Heeft een eigen grammatica. En die andere taal waar Alex het over had, dat is Baihua. En dat is de eigentijdse omgangstaal, de eigentijdse spreektaal. En daar is die roman in geschreven. En die eigentijdse spreektaal van de 18e eeuw staat nog redelijk ver van het modern Chinees, zoals we dat nu spreken. Maar als je er een beetje in getraind bent, dan kun je dat behoorlijk goed lezen. Ja. 2000 pagina's. Ja. Kun je... We gaan het hele boek niet samenvatten natuurlijk nu. Maar kun je ongeveer zeggen waar het over gaat? Wat kunnen we verwachten? Ja, het is eigenlijk een grote familiekroniek. We zitten eigenlijk in het 18e eeuwse Peking. Dus het boek biedt een venster op de maatschappij van het 18e eeuwse Peking. En we komen in een hele rijke, welvarende familie. En dan zitten we vooral in de vrouwenvertrekken. En in die vrouwenvertrekken, daar woont dan een jongen. Dat is de kleinzoon van de familie. De grootmoeder houdt zielsveel van hem. En vanuit eigenlijk zijn gezichtspunt zien we heel veel van de gebeurtenissen in de roman. Dus het is een familiekroniek, maar die wordt naar een hoger niveau getild. Doordat er ook een overkoepelend verhaal in zit. En dat... Ja. Daar zit iets boeddhistisch in. Ja. Ja. Kun je vertellen hoe nou zo'n vertaling, hoe jullie dat hebben aangepakt? Jullie zijn met z'n drieën. Ja. Hoe gaat dat dan? Nou, we hebben... Ja, we doen om de beurt dingen. We hebben de hoofdstukken, er zijn 120 hoofdstukken. Die hebben we in porties verdeeld. En dan had je bijvoorbeeld hoofdstuk, 22 tot en met 27. En die waren dan bijvoorbeeld, die waren niet van mij, maar van Marco van Sylvia. En dan waren die vertaald en dat gaven we dan aan elkaar door. En ja, dan gaven we commentaar op elkaars vertaling. En we hebben ook uitvoerig overlegd op alle mogelijke manieren. Heel veel via Skype, maar ook ja, op allerlei andere manieren. Ook een keer heel intensief een week in Amsterdam gezeten. Om de toon van de vertaling goed te krijgen en te overleggen over bepaalde lastige kwesties in de roman. Ja, ja. Alex, werd er lang naar deze vertaling uitgekeken? Onder sinologen onder elkaar. Hè? Spreek je elkaar dan wel eens, sta je dan wel eens naast elkaar in de kroeg van, hè, waar blijft toch de droom van de Rode Kamer? Tikkie. Ik weet niet of het zo ver ging, onze smachtend kijken, uitkijken naar deze vertaling. Maar er is natuurlijk wel een hecht clubje sinologen die ik in ieder geval nog spreek. En waar we er af en toe wel hebben van over gehoord, waar is die en die mee bezig. En dan was het altijd van, goh, zou het boek van Anne Sietske en Mark nog wel komen? Ja. Zijn ze daar nog steeds mee bezig? En dan kwam er altijd iemand die had toch gehoord dat het wel nog steeds bezig was. Dus het is wel heel tof dat dit eindelijk is. Wordt zo'n roman in China nou ook heel erg door de staat gepusht? Het ene wat mij altijd is bijgebleven van destijds toen we er ooit over hadden, is dat Mao Zedong heeft natuurlijk heel veel literatuur en oude culturen in de ban gedaan. Maar dat dit boek dermate belangrijk was, dat zelfs Mao dit niet in de ban kon doen. Dat dat dus ook de culturele revolutie en dat soort dingen heeft overleefd. Hier mochten ze niet aan. Jij knikt, Anne Sietske. Hier mochten ze niet aankomen. Nee. En een van de redenen daarvoor is ook dat een van de thema's in de roman is bijvoorbeeld dat we maken kennis met jonge meisjes, zeg maar in de leeftijd van 15 tot 17. En die meisjes weten, op een gegeven moment gaan we uitgehuwelijkd worden. En dat zijn allemaal gearrangeerde huwelijken. En je weet natuurlijk niet waar je dan terechtkomt. Het kan een goed huwelijk zijn, maar misschien kom je in een schoonfamilie die jou heel erg slecht gaat behandelen. Mm-hmm. En zulke voorbeelden komen ook voor in het boek. Dus in Mao Zedong kon die roman gebruiken om te zeggen, ja, maar hij legt juist dit soort deze kwestie van de gearrangeerde huwelijken en de problemen van de feodale maatschappij legt deze roman bloot en daar heeft hij kritiek op. He, dus dat was een van de manieren om ervoor te zorgen dat je hem toch nog kon blijven lezen. Ja, ja. Want in de roman wordt een beetje afscheid genomen van die feodale maatschappij of kritiek geleverd op. Ja, er wordt kritiek geleverd op de feodale maatschappij, maar het is niet in de roman is niet een soort oproep tot verzet. Er is niet een moment dat er wordt gezegd van, nou ja, lezers, kijk nu, dit is toch niet wat we moeten willen. Dat zit er niet in. Nee. Behalve dan genieten of een blik op die tijd. Is de roman ook nu nog urgent? Kunnen de mensen nu dingen van leren? Ja, ik denk dat de roman die gaat over de betrekkelijkheid van het menselijk bestaan. Nou, dat is iets wat je, daar kan je altijd iets over lezen. En dat is denk ik ook iets waardoor de roman tot een Nederlandse lezer kan spreken. Want we zijn natuurlijk qua ruimte en tijd heel ver verwijderd van het 18e eeuwse Peking. Maar dat zit er wel in. En voor de Chinese lezer is bijvoorbeeld ook inderdaad die kwestie van het uithuwelijken. Dat speelt op een andere manier vandaag de dag nog. Want je hebt nu heb je in China bijvoorbeeld het verschijnsel van vrouwen die, nou ja, rond de 28, 30 zijn in grote steden als Shanghai, die zijn niet getrouwd nog. En dan maken hun ouders zich enorm ongerust. Want ja, ze moeten toch ooit trouwen? Ja, dat kan toch niet? En er is zelfs een woord voor in het Chinese, sheng nu, de overgebleven vrouw. Dat klinkt al heel negatief. En die vrouwen moeten op de een of andere manier aan de man. Want zonder niet getrouwd zijn, dat kan zo'n beetje niet. En dat is iets waarom je dan ook in die roman, ik bedoel, die roman echoot daar op dat punt, zeg maar. Ja. Je zei al, 1 op de 4 Chinezen heeft het gelezen. En of misschien wel meer. Nou, ik zou het niet durven zeggen, maar veel mensen, Ik dacht zoiets. Ja, dat zijn natuurlijk enorme aantallen. Ja. Wat verwacht je van de verkoop in Nederland? Ik hoop dat veel mensen die geïnteresseerd zijn in echt de Chinese cultuur, de Chinese geschiedenis, die kunnen die roman gaan lezen. Het is ook een hele leuke roman. Het is niet 2000 pagina's saai ploeteren of zo. Er staan grapjes in, er staan raadsels in, er zijn leuke metaforen die voorkomen. Het feit dat er allerlei gedichten in staan. En leest het lekker weg? Ja, ik vraag het nu aan de vertaler natuurlijk. Ja, wij hopen dat het, alle drie, we hopen natuurlijk dat het lekker wegleest. Dat is dus iets waar we heel erg ons best voor hebben gedaan. We hebben echt geprobeerd om het goed te laten klinken in hedendaags Nederlands. Zonder dat het zonder al bollige woorden te gaan gebruiken. Behalve wanneer dat echt nodig is voor het register. Maar dat hebben we dus geprobeerd te vermijden. Ja. Jeetje, ja. Spannend zeg, hoe dat zal gaan. Ja, zeker. Ja, wanneer ligt hij in de winkel? 16 november, als 16 het goed november. Is. Ja. Nou, geweldig. Ja. Ik zou zeggen, we gaan hem allemaal lezen, maar ik weet niet of ik dat nou wel kan. Maar goed, je weet, joh, Sinterklaas, doe het boek in je schoen. Dankjewel. Anne-Sietske Keizer en Alex Lebbink, hartelijk dank voor het gesprek. En Anne vertaalde het Chinese werk met twee collega's, De Droom van de Rode Kamer. En volgende week dinsdag komt het dus uit. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. In de New York Times verscheen vanmorgen een interessant opiniestuk. Nu we zo bezig zijn actie te ondernemen tegen klimaatverandering, zou je er goed aan doen dit jaar is niet te overladen met cadeautjes die je toch niet echt nodig hebt. Aangewakkerd door consumentenfeestjes als Black Friday. De schrijver zette uiteen hoe elk cadeautje een teken van vervuilende acties in gang zet. Van oliewinning om het plastic te maken via verpakkingsmaterialen en al het vervoer. En het meeste ervan eindigt vroeg of laat toch op de vuilnisbelt. De kunst van het niks geven dus, kun je heel gelukkig van worden. Zoals van Stevie Nicks. Van Fleetwood Mac is dit Dreams. Dit was Stevie Nicks met Dreams. De Nieuws BV. Hij was de inspirator van Martin Luther King en Beyoncé draagt hem op handen. W.E.B. Du Bois, een Amerikaanse mensenrechtenactivist en academicus die 120 jaar geleden baanbrekende infographics maakte over de positie van zwarte Amerikanen. Die infographics zijn nu naar Nederland gehaald en te zien in de tentoonstelling W.E.B. Du Bois, Charting Black Lives. Grafisch ontwerper Marlies Visser en Isabelle Britto, onderzoeker bij de Black Archives. Welkom allemaal. Marlies, de persoon W.E.B. Du Bois. Wie was hij? Hij was een heel belangrijke wetenschapper die veel betekend heeft voor de burgerbeweging in Amerika. Bekend is van heel veel geschriften, maar wat minder bekend is zijn beeldende werk, of in ieder geval dat laten wij nu met deze expositie, brengen we dat naar Nederland. Dat moest naar Nederland komen. Ja. En Isabelle, waarom vind jij hem zo fascinerend, deze man? Nou, ik ben persoonlijk fan van hem. Hij heeft heel veel betekend, dus voor de burgerrechtenbeweging. Hij is een van de grondleggers geweest van de Amerikaanse sociologie. En hij heeft dus ook een innige connectie met Vereniging Oost-Suriname en Otto en Ermina Huiswoud, twee activisten van Vereniging Oost-Suriname. Over zijn Surinaamse link zo direct even iets meer. Maar even naar zijn infographics. Hij maakte dus infographics over de positie van Afro-Amerikanen aan het begin van de 20e eeuw. Wat is er zo bijzonder aan zijn infographics? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel manieren om verhalen te vertellen. Dus er is fictie, er is... Je kent natuurlijk de prentenboeken en de manier waarop je een verhaal naar voren kunt brengen. Maar wat hij deed was een waarheid, een realiteit in beeld brengen op een zodanig vernieuwende manier. In 1900 bracht hij de informatie, de data bij elkaar en liet hij zo overtuigend zien en toegankelijk. En daarmee kon hij eigenlijk een nieuw verhaal vertellen of een andere kant van een verhaal laten zien. Laten we er eens eentje bij pakken. Je hebt er eentje meegenomen. Ja, ik heb... We gaan even proberen dat een beetje in beeld te brengen. Een bord uit de expositie. Oh, zwaar ding, lijkt mij. Ja. Hij is, want wat ook heel bijzonder is, is dat hij... Het zijn meerdere panelen. Ja. En hij presenteerde ze ook in combinatie met fotografie. En daardoor was er eigenlijk een compleet beeld van wat hij wilde neerzetten. Dus het zijn... Nou ja, dit zijn infographics. De kleuren, het is opgebouwd uit gouache, inkt, fotografische afdrukken. Maar wat zo bijzonder is, die primaire kleuren, dat kleurgebruik... Nou, de avant-garde-beweging moest nog beginnen in Europa. Ja, als plaatje is het al waanzinnig mooi. En het laat bijvoorbeeld hier zien... Nou, misschien kunnen we even, want we zijn natuurlijk op tv, maar we zijn ook op de radio. Ja. Dus we moeten de radioluisteraar een beetje meenemen. Ja. Kun je heel precies beschrijven, wat zien wij? Ik zie een cirkel. Ja, zie je een cirkel. En in die cirkel die wordt eigenlijk doorsneden door een soort bliksemschichten die uitbreken. En dat laat eigenlijk de groei zien van de... Van de property van de bevolking. Die echt enorm groeide van de zwarte bevolking. Ja. En die begint hier eigenlijk... Dus het bezit van de zwarte Afro-Amerikaan. Toch? Dat wordt weergegeven, Isabel? Ja, vanaf 1875. En je moet bedenken dat de slavernij ruim 10 jaar daarvoor was afgeschaft. Dus die groei is exponentieel in... Georgia, een state in het zuiden, waar segregatie was, heel veel racisme. Maar toch kon deze groei plaatsvinden. Was dat wat hij hiermee wilde vertellen? Van kijk eens jongens, nu gaat het gebeuren? Of wat? Ja, ik denk dat hij een andere realiteit wilde weergeven. Dus in de pers en in de politiek en overal in Amerika werd altijd een heel stereotyp beeld van African Americans weergegeven. En met deze beeldvorming kon hij op basis van cijfers en harde feiten een andere realiteit weergeven. En wat was dan de realiteit? Dat de zwarte bevolking wel welvarend was. Dat zij initiatieven opzetten. Dat zij een eigen gemeenschap hadden. En dit ten alle ten tijde van segregatie. Dat heel moeilijk was, maar toch hebben ze dat weten te... Ja. Ja, dus een nieuwe vorm van beeldvorming. Ja, of invloed op de publieke opinie door beeld. Ja, en waarom was dat zo? Waarom moest dat in een infographic? Hij kon ook een artikel schrijven. Nou ja, omdat het een... hij snapte heel goed dat het een combinatie is van dingen. Dus hij had zoveel manieren. Wetenschap is natuurlijk heel veel onderzoek. Maar als er een beeld bij komt, dan krijg je een ander aspect van diezelfde wetenschap. Krijgt een ander aspect. En dat kan het ook heel erg verder helpen. Dat zie je ook bij de gesprekken met hedendaagse infographicsmakers die vaak betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek. Dat is niet iets... Oh, dat komt aan het einde, het plaatje. Het is ook een onderdeel van het onderzoek. En hij gebruikte dat, want hij werkte ook met studenten aan deze infographics. Dus het is ook onderdeel van het proces. En wat je ook zei met de tijdschrift waar die aan werkte. Ja, Isabel, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Waar kon men deze infographics zien? Waar werden ze gepubliceerd? Nou, deze infographics komen dus uit een tentoonstelling uit het jaar 1900 in Parijs. En waar hij ook heel veel publiceerde was zijn eigen tijdschrift. Dat heeft opgezet The Crisis heet het. En dat was het officiële tijdschrift van de NAACP, Amerika's grootste burgerrechtsbeweging, waar hij ook een van de medeoprichters van was. Okay. Dus en... dat was zijn manier om het brede publiek te bereiken? Ja. Want je moest natuurlijk niet naar Parijs moeten om deze dingen te kunnen zien. Ja, en deze toevallig is deze tentoonstelling ook nog in 2 steden in Amerika getoond. Maar met zijn tijdschrift bereikt hij een veel groter publiek. En heeft zij na deze infographics nog veel meer studies en infographics gemaakt. Maar Lies, je hebt er nog één bij, hè? Ja, want in tijden van deze expositie kreeg hij eigenlijk in Europa wel heel veel prijzen. Ja. Maar in Amerika werd daar toen niet zoveel aandacht. Oh, we gaan gewoon naar de achterkant. Joh, het lijkt wel Mondriaan. Ja, dat... Victory Boogie Woogie. Ja, ver voor die tijd. Moet ik aan denken. Gebruikt hij deze staaf, diagram eigenlijk op een hele andere en... Ja. Ja, Isabel, kun jij even, jij zit er recht tegenover. Wat zien wij hier? Wij zien hier eigendom of bezit van African Americans in 2 steden in Georgia. Ja. Savannah en Atlanta. En dan zie je het eigendom onderin. Eigenaars aan de zijkant. En dit is ook best bijzonder. Hij was destijds gevestigd in Atlanta. En Atlanta is historisch gezien al altijd een hele belangrijke stad geweest voor African Americans. Dus een cultureel centrum. Ja. En er is daar ook altijd een zwarte elite geweest. Dus Atlanta is bij uitstek een hele interessante stad om naar te kijken. En hij was hier destijds ook gevestigd. Hij gaf hier les aan de universiteit, aan Fisk University. Uiteindelijk is hij naar het noorden gegaan, omdat hij toch die vrijheid wilde van drukpers en van spreken, omdat hij die niet had. Was zijn doelgroep nou de Afro-American? Om te laten zien, jongens en meisjes, kijk wat we al betekenen, wat we al bezitten en hoe het met ons gaat? Of was het ook de... Nou ja, de witte Amerikaan dit verhaal vertellen. Ik denk dat hij in zijn hele carrière eigenlijk voor beide groepen veel deed. De NAACP was in eerste instantie ook een biculturele organisatie. Dus er waren witte mensen en zwarte mensen. En die wilden rechten voor zwarte mensen. Maar met dit soort graphics wilde hij dus wel een beeld aan, destijds in Parijs, dus aan witte mensen geven van wij doen dit en wij kunnen dit ook. Maar hij hield wel altijd zwarte mensen in gedachten. Dus hij deed het voor en met zwarte mensen. Daarnet liet je al vallen Suriname. Wat had W.E.B. Du Bois met Suriname? Nou, is best wel interessant. Ja, hij mag alweer omlaag, maar Lies, ja, want je houdt het hele zware ding omhoog. Er is best wel een interessante link, ook van de Black Archives. Een deel van onze collecties van de Huiswoud, dus Otto en Hermine Huiswoud. Dat zijn 2 activisten geweest die elkaar hebben leren kennen in Harlem, tijdens de Harlem Renaissance. En Otto was ook een van de medeoprichters van de Communistische Partij in Amerika, de enige zwarte medeoprichter. En zij leerden elkaar toen al kennen, Du Bois en de Huiswouds. En uiteindelijk zijn zij via allemaal routes via Suriname. Uiteindelijk is Otto gevangen gezet en gestuurd naar Nederland. Maar we moeten het verhaal een klein beetje inkrijgen. Maar wat heeft hij betekend, Du Bois, voor de Surinaamse beweging of voor Surinamers in Nederland? Nou, Du Bois heeft dus een speech gegeven bij Vereniging Ons Suriname. En daar heeft het ook gehad over de onafhankelijkheid die eraan zat te komen. Maar ook specifiek over financiële onafhankelijkheid. Dus wie heeft de eigendommen? En dat is ook wat je in de chart ziet. En dat is ook wat hij in specifiek tegen de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam destijds heeft gezegd. Dat was een belangrijke boodschap van hem. Maar Lies, wat zouden nou grafisch ontwerpers van nu kunnen leren van Du Bois? Nou ja, wel de betekenis van beeld. Dus ook de verantwoordelijkheid misschien wel als beeldmaker. De kracht die je kunt inzetten om een beeld iconisch te laten zijn, om een beweging te ondersteunen of in gang te zetten. Dat is iets wat, wat je als maker toch wel zou kunnen... En zeker nu, we leven in een beeldcultuur. Ja, er worden eindeloos beelden gedeeld. Enorm, Dus wat ik zeg... Illustration is art with a job to do. Je kunt er altijd een betekenis aan hangen. En daarover nadenken. Illustration is art with a job to do. Ja. Ja. Is die van Du Bois of niet? Nee. Dat is, de expositie was eerder te zien bij de House of Illustration in Londen. Ja. En die hebben laat ook al die aspecten zien. En we zijn heel blij dat we hem nu naar Nederland kunnen brengen. Mooi. Ja. Dankjewel. Grafisch ontwerper Marlies Visser en Isabelle Britto, onderzoeker bij de Black Archives. De tentoonstelling W.E.B. Du Bois Chartering Black Lives is vanaf morgen te bezoeken in Amsterdam. En dit was alweer het eerste uur van de Nieuwsbv. Kijkers van NPO 1, we gaan nog een half uur door op NPO Radio 1. Dus op naar je radiotoestel. Tot zo, tot daar. Eén uur. NPO Radio 1 met Menno Bentveld. Jonge meiden met menstruatieproblemen en nog jongere meisjes met gendervraagstukken. Er waren al gynaecologen gespecialiseerd in de problemen op deze leeftijden, maar nu komt een speciaal centrum voor hen. Het Centrum voor Kindergynaecologie. Je hoort er zo alles over in de Nieuwsbv. Nu eerst. Nederland belooft toch te stoppen met buitenlandse investeringen in fossiele brandstoffen. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Over die investeringen in kolen, olie en gas wil het kabinet eerst geen beslissing nemen, want, zeiden ze, we zijn demissionair. Maar volgens premier Rutte is deze stap nu nodig. We hadden eigenlijk gedacht, dat stellen we uit tot er een nieuw kabinet is, want het is toch alweer een stevig besluit. Je zag daar ook wel weer de begrijpelijke reactie op komen van politieke partijen, maatschappelijke reacties van ja, nu is die top, moet je het niet nu doen. Dus we hebben dat vrijdag opnieuw in het kabinet besproken. Ik was daar zelf niet bij, maar ik had wel contact met een aantal collega's vanuit Groningen toen we aan het formeren waren donderdagavond. En daar is eigenlijk gezegd, nog eens even heel precies dit weekend ernaar kijkend, weet je, nu is die top, dan moet je het ook niet uitstellen. En wat gaat u nou precies niet meer doen? Ja, dat is vreselijk ingewikkeld. Het gaat uiteindelijk om de financiering van fossiele industrie. En dat gaat erom ook hoe je bij die financiering bijvoorbeeld regelt kredietrisico's, kredietverzekeringen. Nou, dat moet allemaal worden uitgewerkt. Dus dit is nog maar een eerste stap. Want je moet ook kijken, als er bepaalde projecten zijn die noodzakelijk zijn voor de energietransitie, die heb je natuurlijk ook nog, hoe kunnen die wel doorlopen? Dit werkt naar de toekomst, er zitten heel veel aspecten nog aan. Maar ja, weet je, dit is zo'n internationaal verdrag. Maar qua richting, qua waar je naartoe wilt, is het wel heel duidelijk. En is het ook echt betekenisvol? Ja, dan gaat nou dus 4,5 miljard... minder overheidsgeld naar die fossiele brandstoffen. Ja, in ieder geval staat u daar niet meer garant voor. Dat is echt wat anders. Die garantstellingen, gaan die dan naar windmolens en dat soort brandstoffen? Nee, maar zo kun je het niet stellen. Nee, want het zijn potten waarmee je garantstellingen doet. Die ook zelden worden ingeroepen, gelukkig. Dus je kunt, het is ook niet zo dat daardoor ineens weer meer voor iets anders is. En wat heeft voor u nou de doorslag gegeven? Is dat de internationale druk of is dat zo'n klimaatdemonstratie? Nou ja, alles opgeteld. Weet je, wij vonden oprecht, dit is een best een stevig besluit. Moet je dat nou nog als demissionair kabinet nemen? Maar goed, ik had natuurlijk maandag ook wel een grote broek aangetrokken met actie, actie, actie. Dus ik snapte ook wel weer de reacties van ja, als je dat nou zegt, kun je dat dan uitstellen tot een nieuw kabinet? Nou ja, weet je, soms moet je zeggen, eigenlijk wel een goed argument. Zei premier Rutte in gesprek met Irene Oostveen. De Brabantse zorgsector roept carnavalsverenigingen op eens heel goed na te denken of ze op 11 november wel door willen gaan met de geplande feesten, gezien de stijgende besmettingscijfers. In Brabant gaat de opening van het carnavalsseizoen vrijwel volledig door, terwijl die in Limburg grotendeels is afgelast. Een carnavalsvereniging in Tilburg zegt dat de start van het seizoen op de 11e van de 11e veel kleinschaliger is dan het feest in februari. De vereniging hoopt de kans te krijgen om het veilig en volgens alle regels te laten doorgaan. Bij de grens tussen Wit-Rusland en Polen verzamelen zich steeds meer migranten die de EU binnen willen komen. En de Poolse regering waarschuwt voor een mogelijke confrontatie. Wat is daar aan de hand? EU-correspondent Sander van Hoorn, wat weten we eigenlijk over wat daar aan de grens gaande is? De beelden die we op dit moment zien, en die komen onder andere van het Poolse ministerie af, is dat honderden migranten zich verzamelen aan die grenzen, lopen georganiseerd en rustig. Het laatste stuk naar wat op de beelden lijkt een grenshek te zijn op de grens tussen Polen en Wit-Rusland. En de grote groep ineens en de georganiseerdheid die wijst erop dat ze dus met bussen vanuit Minsk zijn gebracht, de hoofdstad van Wit-Rusland. En de angst van de Polen op dit moment is dat ze zullen proberen dat hek tussen Polen en Wit-Rusland te gaan bestormen. Wat zijn dat voor migranten? Waar komen die oorspronkelijk vandaan, weet je dat? deze groep op dit moment niet duidelijk, maar de afgelopen weken hebben we gezien dat ze uit heel veel plaatsen komen, maar vooral Syrië, Libanon, Irak, Afghanistan. Dat zijn de landen waar veel van hen vandaan komen en die komen dan op die speciale vluchten, is de verdenking, vanuit die landen, eventueel via een derde land, naar Wit-Rusland. Compleet georganiseerde reizen dus. Ja, Wit-Rusland, wordt wel gezegd, wil de EU daarmee verstoren met een stroom migranten. En Polen komt nu met een waarschuwing van, nou, kijk uit, er komen confrontaties aan. Valt dat eigenlijk nog onder controle te houden? Nou ja, dat is de vraag. De hoeveelheid grenswachten van Polen die naar de grens zijn gestuurd, die is opgelopen. Polen is natuurlijk bezig, hetzelfde als Litouwen, ook een grens heeft met Wit-Rusland, met het bouwen van een hek op die grens. Er is trouwens nog wel wat discussie over hier in de Europese Unie, omdat Polen zegt, ja, dat is een grens waarmee wij ook de andere Europese landen die niet direct een buitengrens hebben, die beschermen we daarmee ook. Want je voorkomt dat dit soort grote groepen ongecontroleerd de Europese Unie binnen kan komen. Dus betaal daar alsjeblieft aan mee. Nou, daarvan heeft de Europese Commissie vandaag opnieuw gezegd, dat doen we in principe niet. Maar ja, het is natuurlijk wel zorgelijk, want hoe hou je zo'n grote groep tegen op het moment dat ze massaal zouden besluiten om die rollen prikkeldraad door te knippen en Polen binnen te komen? Kun je dat dan tegenhouden zonder geweld? Ja, iedereen zit daar toch een beetje met angst en beven naar te kijken. Ja, maar wat Europa eraan gaat doen, dat is nog niet duidelijk. Nee, ze zeggen wel, we gaan niet meebetalen aan dat hek. Dat is een Poolse aangelegenheid. Intussen zie je trouwens wel dat de steun van, voor Polen om zo'n hek te bouwen, die neemt wel toe. En de Europese Commissie die was vandaag toch ook wel ja, toegankelijker ten opzichte van Polen. Zegt, wij betalen niet mee aan het hek, maar wel aan andere maatregelen om de grens te beschermen. Dus er gaat wel degelijk grens voor de, geld voor de bescherming van die grens naar Polen toe. En de bewoordingen aan het adres van Wit-Rusland die waren ook heel hard, hoor. Zojuist vanuit de Europese Commissie. Het misbruiken van migranten door een land wat zijn eigen bevolking niet eens fatsoenlijk behandelt. Dat soort termen. Ja, we weten het natuurlijk allemaal van Wit-Rusland. Het volgende politieke moment tot slot, dat is volgende week maandag. Dan vergaderen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU weer over Wit-Rusland. En dan gaat het bijvoorbeeld over meer sancties ten aanzien van dat land. Duidelijk EU-correspondent Sander van Hoorn. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen vandaag aan een staatsbezoek aan Noorwegen. De komende 3 dagen gaat het onder meer over klimaatverandering en over internationale samenwerking. En er gaat geen handelsdelegatie mee met de koning en de koningin. Het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch laat medewerkers die corona hebben soms doorwerken. Vandaag meldt het AD dat een besmette radioloog gewoon doorwerkt. En volgens het ziekenhuis gebeurt dat bij uitzondering, omdat anders de zorg in het gedrang komt. PostNL heeft last van de veranderde BTW-regels voor pakjes van buiten de EU. Per 1 juli moet ook voor kleinere pakketjes belasting worden betaald. En daardoor bestelden mensen minder bij Chinese webshops als AliExpress en Wish. De kwartaalomzet van PostNL kwam 13 miljoen euro lager uit dan een jaar geleden. En de netto-winst 11 miljoen. Het NOS-journaal. De opsporingsdiensten hebben beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptomunten. Het hoogste bedrag aan deze munten dat ooit in Nederland in beslag werd genomen. Tientallen verdachten zouden onder meer met Bitcoin en Ethereum crimineel geld hebben witgewassen. Vorig jaar nam het OM in totaal voor 8 miljoen aan digitale valuta in beslag, nu 25. Die munten worden bijvoorbeeld gebruikt door verspreiders van gijzelsoftware. Het OM legt uit waarom criminelen cryptomunten gebruiken. Dat heeft met meerdere zaken te maken. Ten eerste zijn het munten die je heel snel internationaal kunt verplaatsen. En daarnaast is het anoniem. En dat is natuurlijk het voordeel ten opzichte van bankrekeningen. En ook het voordeel ten opzichte van cashgeld. Wat nou eenmaal niet zo snel verplaatsbaar is. Het Openbaar Ministerie ziet ook een duidelijke ontwikkeling. We hebben de afgelopen jaren heel veel zicht gekregen op het gebruik van deze cryptovaluta door criminelen. En wat we zien is dat het enorm in omvang toeneemt. We zien het vaker in onderzoeken voorbij komen. We leggen ook veel meer beslag erop. Dus daarin zien we dat het enorm aan populariteit wint binnen het criminele milieu. Om redenen die ik net ook noemde. Dus dat is wat we waarnemen op dit moment. Ik kan er geen exact getal aan koppelen hoe groot het aandeel crimineel geld nou is binnen cryptocurrency. Maar we weten in elk geval wel dat het zeer aantrekkelijk en populair is. En waar die tientallen verdachten in dit onderzoek zich mee bezighielden, wil het OM niet zeggen. Een man uit Drenthe staat samen met 22 anderen in Griekenland terecht voor onder meer mensensmokkel, spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Griekse justitie eist celstraffen tot 25 jaar tegen die groep. Volgens die man uit Drenthe, man van 73, heeft hij met zijn stichting gewoon vrijwilligerswerk gedaan op Lesbos. Zoals het opvangen van migranten na hun aankomst op dat eiland. De rechtszaak is volgens hem regelrechte intimidatie van vluchtelingenorganisaties en vrijwilligers. Oud-SGP-leider Bas van der Vlies is overleden. Hij was al lang ernstig ziek. Het boegbeeld van de partij zat tussen 1981 en 2010 in de Tweede Kamer en was 24 jaar fractievoorzitter. Van der Vlies waarschuwde als geweten van de Kamer geregeld voor verruwing van het debat. En hij was ook de eerste SGP-leider die geregeld op televisie verscheen, terwijl een deel van zijn achterban de tv als duivels beschouwde. Van der Vlies opvolger Kees van der Staaij zegt dat hij diep geraakt is door het overlijden van zijn voorganger. Van der Staaij had ontzag voor Van der Vlies, maar kreeg van hem alle ruimte om een eigen stijl te ontwikkelen. Een heel belangrijk advies was, doe het vooral op je eigen manier. Wees geen kopie van mij. Dat typeerde hem ook wel. Had echt niet het idee van zoals hij het was en zoals hij was en zoals hij het deed, zo moest iedereen het doen. Het was iemand die ontzettend ook trouw was in zijn werk. Trouw, hardwerkend, maar ook hartelijk betrokken op collega's, medewerkers. Maar ook voor het principe van waar hij voor stond. Zijn laatste partijreden was Gods trouw en goedheid prijzen. Nou, dat typeerde hem ook. Dat leven met God was voor hem ook het allerbelangrijkste. Van der Staaij over Bas van der Vlies, die 79 is geworden. Dan het weer nog. Het is 11:11. Zon en wolken, vooral in het noorden ook een enkele bui. En het is een graad of 12. Morgen vooral zon in het zuidoosten en veel bewolking in het noordwesten. En dan is het ongeveer 11 graden. En hoe is het op de weg? Tim Schaap bij de ANWB. Het gaat goed onderweg. Er is momenteel maar één file te melden. Wel in beide richtingen. Namelijk op de A28, de snelweg tussen Amersfoort en Zwolle. Daar zijn spoedreparaties bezig bij Epe. Daardoor is in beide richtingen de linkerrijstrook ook dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle zorgt dat voor een kwartier vertraging. De andere kant op van Zwolle naar Amersfoort inmiddels ook een kwartier. NPO Radio 1. BNN VARA. Menno Bentveld, de nieuwsbv. Na ons volgt zoals altijd het sporthalfuur van BNNVARA BVSC met natuurlijk vandaag Erben Wennemars. Het is maandag en uiteraard presentator Wouter Bouwman. Wouter, goedemorgen. Menno, middag. Hey, wat gaan jullie doen? Goedemorgenmiddag, wat is het? Ja, middag. Het is middag. Het is inmiddels wel middag. We gaan het hebben over een man, een sportman waar het eigenlijk veel te weinig over is gegaan het afgelopen weekend. Het is een jongen die heeft 21 wedstrijden op rij heeft hij gewonnen. Hij won 4 toernooien op rij. Hij heeft dit jaar 7 toernooien gewonnen. Zijn laatste verliespartij was tegen Novak Djokovic. En het gaat eigenlijk bijna nooit over hem. Talon Griekspoor. Ik spreek hem straks. Daar hoor je toch wel eens over? Nou ja, maar niet genoeg. Te weinig. Oké, dankjewel. We gaan kijken en luisteren. Maar nu eerst gynaecologie voor jonge meisjes. De Nieuwsbv. Betere zorg voor meiden met geslachts- en menstruatieproblemen. Een fusie tussen twee Amsterdamse ziekenhuizen maakt het allemaal mogelijk. Waarom is dat belangrijk en waarom wordt de hulp aan meiden hier beter van? Kindergynaecoloog Emmy van der Boogaard werkt in het nieuwe centrum. Welkom. Dank je. Ja, kindergynaecoloog. Is het heel vreemd dat ik daar nooit van gehoord had? Dat denk ik niet. In die zin dat heel veel mensen daar denk ik eigenlijk nog nooit van gehoord hebben. Of zich in ieder geval er niet van bewust zijn dat het bestaat, totdat ze ermee te maken krijgen. Ja. Dat is wel een beetje wat wij in de praktijk zien. En zijn er veel kindergynaecologen in Nederland? Nou, gelukkig wel. Ja? Dat wil zeggen, er zijn natuurlijk veel gynaecologen in Nederland. En binnen die gynaecologen zijn ook heel duidelijk weer gynaecologen die als aandachtsgebied hebben dat ze ook jonge kinderen en meiden zien, dus de tieners, zeg maar. In het Amsterdam UMC ben ik bijvoorbeeld ook gelukkig helemaal niet alleen. Hè. We zijn met 4 gynaecologen, Judith Dekker, Ingeborg Melgers, Cosetta Salvatore en Anne Timmermans. En wij zien dus allemaal die meiden. En wat is zo bijzonder aan dit centrum? Hè? Nou, wat bijzonder is aan het centrum is dat we die meiden natuurlijk al zagen. één op één en ook veel contact met andere specialisten hadden. Wat er nieuw is aan het centrum is dat door het samengaan van de ziekenhuizen, we zijn nu Amsterdam UMC, is ook heel veel kennis samengekomen. En dan heb ik het niet alleen over dat wij dus nu met meerdere gynaecologen zijn, maar vooral ook dat daar uit beide ziekenhuizen ook andere dokters bij zitten. Dus dan moet je denken aan kinderchirurgen, kinderendocrinologen, de kinderradioloog, de seksuoloog, de plastisch chirurg. En nou, dat is nu samengekomen en daardoor kunnen we ook veel structureler met elkaar gaan overleggen. Dus alle meiden die we zien waarvan we denken, nou, dit is, kunnen we niet in één keer in de spreekkamer oplossen. Ook in dat team bespreken en ook meer onderzoek doen voor de toekomst. Ja. U richt zich op twee soorten patiënten, ja. Welke? Ja, nou, dat is inderdaad, als je het in twee groepen in wil delen, is er aan de ene kant zijn dat de meiden die een zeldzaam probleem hebben. En dat kan iets zijn waarmee ze geboren zijn. Bijvoorbeeld geboren worden zonder baarmoeder, dat kan. Er kan een kiest ontstaan in de eierstok. Nou, dat is allebei best wel zeldzaam. En de andere groep, dat zijn juist de meiden met een probleem wat veel vaker voorkomt. Bijvoorbeeld problemen met de menstruatie. En voor die eerste groep is het dus heel belangrijk dat we, omdat het zo zeldzaam is, dat we alles wat we daarover weten, ook samen, daar samen naar kijken. En dat we ze dus voor de rest van hun leven goed begeleiden. En voor die andere groep, dat probleem wat heel veel voorkomt, daarvan hebben we eigenlijk juist het idee dat we die nog veel te weinig zien. Ja, dus gebalde kennis, ja. Efficiëntie, ja. Korte lijntjes. Ja. Ja, en ook bijvoorbeeld een spreekuur samen. Dus voor die tweede groep, dat zijn dus meestal de tieners, die heftig menstrueren. Daarvoor gaan we vanaf deze maand ook samen met de stollingsdokters een spreekuur doen. Om samen te kijken van, ja, hoe gaat die menstruatie en hoe kunnen we die beter maken. En komt dat veel voor? Ja, ja? Dat komt veel voor. Ja. En ik durf eigenlijk ook wel te zeggen, nog veel meer dan dat wij dat tot nu toe zien. Ja. En dat is omdat we toch, nou, uit het onderzoek wat er is weten, dat de drempel om naar een dokter te gaan heel hoog is. En dat dan de drempel om vervolgens bij een gynaecoloog terecht te komen ook nog heel hoog is. Ja. Terwijl toch echt heel veel meiden door pijn of door bloedverlies dingen missen in hun leven. Ja, en waar wijst dat dan op, hè? Als jonge meiden zo heftig menstrueren? Nou, soms is dat, vinden we daar niet direct een oorzaak voor, dus noem het pech. Maar bij een deel van die meiden is er ook een onderliggend probleem met de stolling. Nou, als je bloed niet goed stolt, dan heb je een heftige bloedneus, maar dan heb je dus ook een heftigere menstruatie. Ja. Iemand die op jonge leeftijd misschien baat zou hebben gehad met deze afdeling is Gilène. Hallo Gilène, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Gilène, jij hebt PCOS. Wat houdt dat precies in? Nou, PCOS is eigenlijk niet één uiting. Het kan bij elke vrouw zich anders vormgeven. En bij mij houdt het eigenlijk in dat mijn menstruatie onregelmatig is. Dus mijn cyclus is niet zoals die van de gemiddelde vrouw om de 30 dagen, maar soms 40 dagen, soms 50. En verder heb ik er ook indirect heel veel last van gehad vooral. Want ik heb er nu minder last van, maar veel buikpijn. Menstruatiepijn, ja. Inderdaad. Veel hormonale wisselingen. Ja. En vanaf welke leeftijd had je dat? Nou, ik denk dat ik het al heb sinds ik ongesteld werd op mijn 13e. Ja. Maar ik ben er eigenlijk pas heel laat achter gekomen. Ja. Om mijn 21ste. Toen pas? Ja. Want je had natuurlijk die symptomen al, maar je wist niet wat er met je aan de hand was. Nee, en ik ben ook destijds heel vaak naar de dokter geweest, of naar de huisarts in dit geval. Want ik had eigenlijk, toen ik er later achter kwam, alle symptomen die bij PCOS hoorden. Dus ik had heel vaak een slechte huid, onregelmatige menstruatie, stemmingswisselingen, veel buikpijn. En ik werd elke keer bij de huisarts. Ik ging dan bijvoorbeeld voor mijn huid naar de huisarts. Kreeg ik te horen van, ja, misschien kan je antibiotica proberen voor je huid. Ja. Terwijl toen ik op een gegeven moment mijn symptomen in Google intikte, kwam ik gewoon direct op PCOS en dacht ik gewoon van, oh, dit is het. Maar het was dus eigenlijk een soort zelfdiagnose. En dat is natuurlijk treurig. En dat PCOS, is daar ook een andere naam voor? Hoe kunnen we dat kennen? Dan denk ik dat je weer expertise van de andere persoon bij je. Ja, mevrouw Bogaert, PCOS. Ja, PCOS is eigenlijk een afkorting al van zichzelf, van het polycysteus ovarium syndroom. Maar ik denk dat ja, een betere naam hebben we daar eigenlijk niet voor. Maar PCOS is wel een veelgebruikte afkorting, ja. Ook voor... Nou, mensen die dat googelen, ja, zeg maar. Nou, op zich heeft Shilin natuurlijk goed beschreven, ja, wat er met haar aan de hand, ja, is. En wat ze, ja, voelde, Shilin. Dank je wel. Ik ga weer even verder met mevrouw Bogaert. Zou zij nou veel beter geholpen nu kunnen worden met zo'n centrum als dat van jullie? Nou, we hopen dat meiden zoals zij inderdaad ons eerder kunnen vinden, zodat we kunnen kijken wat is er aan de hand en daar ook beter uitleg over kunnen geven. Want het is natuurlijk heel vervelend als je... Nou, jarenlang eigenlijk zoekende bent daarin, wat niet nodig is. Ja. Ja, dus ja, we kunnen ze zeker eerder zien. En we hopen uiteindelijk ook dat we door ze beter te bereiken... bijvoorbeeld ook betere voorlichting op scholen kunnen gaan geven hierover. Ja, want het blijft natuurlijk best een taboe onderwerp. Ja, enorm. Ja. Voor de omgeving van dat soort, ja, van dat soort meisjes. Ja. Ja. Wat eigenlijk heel gek is, want het is iets wat erbij... hoort op een gegeven moment in je leven dat je ongesteld gaat worden, ja, als meisje. Maar ja, dat is echt een lastig onderwerp om mee naar buiten te komen als het niet goed gaat. Ja. Ja. Werkt het centrum daar ook aan? Ja, in die zin dat we... we zijn aan het uitzoeken nu wat eigenlijk normaal is voor meiden. Dat klinkt een beetje gek, want, ja, ik zeg natuurlijk... als het niet normaal is, moet je komen. Bepaalde dingen zijn heel duidelijk. Dus als je... elke maand school moet missen omdat je veel pijn hebt of bloedverlies. Of als je, nou, elke maand 7 dagen heel veel bloed en doorlekt, dat is niet normaal. Dat weten we wel. Maar verder is wat normaal is heel erg vastgesteld door onderzoek bij volwassen vrouwen. Dus we zijn nu aan het uitzoeken waar ligt eigenlijk de grens van normaal voor jonge meiden... en hopen daarmee ook de voorlichting veel duidelijker te maken. Ja. Onlangs heeft het Erasmus MC een hele mooie voorlichtingsflyer met... nou, dit zijn symptomen, dan is het niet normaal, trek dan aan de bel. Ja, met een mooie infographic misschien. Ja, ja, ja. Zeker, ja. Toch is het eigenlijk bijzonder, hè, dat dit probleem misschien wel bestaat... zolang vrouwen bestaan, ja, vrouwen en mannen. Ja. En we dan nu nog steeds zo ons best, ja, moeten doen om ervoor te zorgen... dat er over gepraat kan worden en dat meisjes snel naar de dokter kunnen gaan... en dat die dokters ook snappen wat ze moeten doen. Ja, nou en ja, en ja, er zitten ook, ja, echt nog mythes op. Ik heb van de week 3 meiden op mijn spreekuur gehad die heftig ongesteld waren, die daarvoor de pil gebruikten. En die allemaal elke maand een stopweek deden. Ik zei, nou, stop, ja, daar maar eens mee. Oh, dat moet toch? Nee, die, ja, stopweek is ongetwijfeld bedacht door mannen, maar die is helemaal niet nodig. Maar dat soort ideeën zijn heel erg vastgeroest en dat is lastig om dat te doorbreken. Ja, ja. Dank, dank u wel. Nou ja, de gezondheid van meisjes zal er kortom op vooruit gaan. Daar gaan we vanuit. Dat hopen we. Dat is ons doel, ja. Jazeker. Gynaecoloog Emmy van der Bogaert en Shilin ook nogmaals. Dank je wel. De Nieuws BV. Brazilië was dit weekend in rouw vanwege het overlijden van hun geliefde zangeres Marília Mendonça. Het vliegtuig waarmee ze onderweg was naar een concert stortte neer in een waterval. Op de Braziliaanse tv was live te volgen hoe reddingswerkers probeerden slachtoffers te bergen. Ook haar oom, haar producer en de 2 piloten kwamen om. Op Spotify was Marília Mendonça vorig jaar de meest gestreamde artiest in Brazilië. Haar lockdownconcert brak het wereldrecord meest gestreamde live YouTube-concert. En ze had een Latin Grammy Award in haar prijzenkast staan. Die kreeg ze voor het album Todos os Cantos... met daarop onder andere dit liedje, Silmeira. Een ander heel succesvol album was Ao Vivo... met daarop onder andere de hit Sentimento Louco. En een andere hit van die plaat ligt nu op de draaitafel... ter nagedachtenis aan Marília Mendonça, die slechts 26 jaar werd. Een stukje van Infiel. Isso não é uma